Produkty objęte promocją do 30 lat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 13. Serwis informacyjny Artur Ewertowski. A na początek Pałac Prezydencki i spotkania z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Pierwsi już wyszli od prezydenta. Procedura obniżania uposażenia poselskiego Zbigniewa Ziobry jest w toku. Niewykluczone, że maksymalnie dostanie 1350 zł brutto. Są kolejne nagrania z kradzieży w Luwrze. Wciąż jednak nie ma śladu po klejnotach wartych 90 milionów euro. Drzwi Pałacu Prezydenckiego szeroko otwarte. Od rana przy krakowskim przedmieściu w Warszawie pojawiają się kolejni goście z parlamentu. Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Wiadomo, że do pałacu nie wybierają się KO i Lewica. Wiadomo też, kto już jest po rozmowie z Karolem Nawrockim. Przenosimy się zatem przed Pałac Prezydencki, gdzie czeka Agnieszka Drożkiewicz. Witaj, Agnieszko. Witam. Kto już wypił kawę z prezydentem i co mówią ci, którzy na spotkanie nie przyjdą? Konfederacja Korony Polskiej, Konfederacja i Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia, no i jeszcze Partia Razem, rzeczywiście już po tej kawie z prezydentem są i godzina to za mało. Tak tę rozmowę z prezydentem podsumował chociażby szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek. Polityk przekazał nam, dziennikarzom, że Konfederacja omówiła z Karolem Nawrockim szereg zagadnień, między innymi ustawy, nad którymi teraz pracuje parlament. Polityk ocenił, że prezydent chciał tym spotkaniem mieć niejako taki szerszy kontekst tego, co dzieje się w Sejmie. Zrobiłem wszystko, żeby przekonywać pana prezydenta do tego, jak my widzimy zagrożenia płynące z danej ustawy, natomiast absolutnie prezydent podejmuje suwerennie swoją decyzję. Kawę z Karolem Nawrockim jeszcze dzisiaj wypiją politycy Polski 2050, PSL-u, no i PiS-u. I już po tym są też, tak jak właśnie mówiliśmy, przedstawiciele Partii Razem. Za chwilę powinien do nas, dziennikarzy, wyjść Adrian Zandberg. Ty pytałeś o tych nieobecnych, mówiłeś o nich. Rzeczywiście uzasadnienie i z Lewicy, i z KO jest podobne. Ważne tematy już były omawiane z premierem Donaldem Tuskiem w ubiegłym tygodniu. No a poza tym, jak mówił poseł KO Paweł Bliźniuk, prezydent nie chciał współpracować przy tak wielu projektach, że chyba nie ma sensu legitymizować tej dzisiejszej inicjatywy. Wicepremier Gawkowski chciał się spotkać, porozmawiać. Chodziło o ochronę dzieci przed treściami pornograficznymi. Nie było spotkania. Kwestia ustawy łańcuchowej, brak woli współpracy, brak woli porozumienia. Kryptowaluty, kolejny przykład. Ostatnim klubem, który spotka się z prezydentem, będzie PiS. Tak jak mówiłam, zaproszono wszystkich posłów. No niestety nie przyjdzie m.in. prezes Jarosław Kaczyński, bo jest chory. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Marszałek Sejmu uruchomił procedurę obniżenia uposażenia poselskiego Zbigniewa Ziobry. Włodzimierz Czarzasty poinformował, że do wczoraj polityk PiS nie usprawiedliwił nieobecności. Dodał, że sprawę przekazał Komisji Regulaminowej. Na podstawie 22 artykułu regulaminu Sejmu komisja ma obowiązek zająć się moim wnioskiem i podjąć uchwałę bądź nie w sprawie zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia posłowi upomnienia bądź udzielenia posłowi nagany. Ziobro będzie mógł się odwołać od decyzji komisji. Jeśli były minister się nie odwoła, Włodzimierz Czarzasty przedstawił uchwałę obniżającą posłowi PiS uposażenie do 1350 zł brutto miesięcznie. Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Polska prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw. Powoli do normalności ma wracać kursowanie pociągów z zachodniopomorskim. Prace nad powrotem do rozkładu trwają w województwie od 4 dni. Z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej wstrzymany jest ruch trakcją elektryczną na liniach między Szczecinem a Świnoujściem oraz Szczecinem a Kostrzynem. Nikodem, który w zeszłym tygodniu przyjechał do Warszawy, mówił, że ze względu na utrudnienia nie udało mu się wrócić do Szczecina. Generalnie miałem już 4 dni temu być w domu w Szczecinie, ale zostałem niestety zablokowany tutaj w Warszawie. Oczywiście siedzę u dziewczyny, którą bardzo kocham, ale jednak mam swoje obowiązki w innym województwie i już kończą mi się skarpetki. Zaczynam powoli wariować, bo nie mam jak się dostać do domu. Prezes PKP PLK Piotr Wyborski poinformował dzisiaj, że w całości ma zostać przywrócony ruch między Szczecinem a Kostrzynem, a jutro na linii Szczecin-Świnoujście. 3 miesiące po spektakularnej kradzieży w Luwrze francuskie media ujawniły nowe nagranie z ucieczki włamywaczy. Widać na nim po raz ostatni skradzioną biżuterię w rękach przestępców. Z muzeum zniknęło 8 cennych klejnotów z cesarskiej kolekcji wartych niemal 90 milionów euro. Stacja BFM TV opublikowała fragmenty nagrania z podziemnego parkingu w Aubervilliers na północnych obrzeżach Paryża, zarejestrowanego zaledwie godzinę po włamaniu. Kamery monitoringu uchwyciły dwóch sprawców, którzy wjeżdżają na skuterach, nerwowo przeszukują kieszenie i wyciągają z czarnej torby diadem. Śledczy podejrzewają, że może to być całość lub część cennego diademu cesarzowej Eugenii, co sugeruje, że biżuteria została uszkodzona. Widać także inne drobne przedmioty, być może diamenty i inne kamienie szlachetne. Zdaniem śledczych zachowanie włamywaczy wskazuje na frustrację i rozczarowanie, co może oznaczać, że nie wszystko poszło zgodnie z planem i że część łupu została zgubiona lub zniszczona. Sprawcy w pośpiechu uciekli z parkingu. Kilka miesięcy temu francuska policja zatrzymała czterech mężczyzn podejrzanych o dokonanie włamania, jednak ślad po klejnotach zaginął. Według paryskiej prokuratury nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że mogły zostać wywiezione za granicę. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przelotne opady śniegu w Karpatach będą chwilami intensywne. Miejscami porywisty wiatr. W Ełku minus 7 stopni, w Gorzowie minus 3, w Płocku minus 2, a w Zamościu i Legnicy plus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. To właśnie ten adres i to my, Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik, Marta Malinowska. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszymy na te wspólne dwie godziny, które przed nami. Rozpoczniemy energetyczną propozycją od zespołu MGMT, którego nazwa to skrót od management. Powiem szczerze, że dowiedziałam się o tym tak mniej więcej parę miesięcy temu, a zespół przecież lat ma z 15 już. Kids, tak gramy na początek. Too loud. We like to watch you laughing. MGMT. Jeśli chodzi o dorobek tego zespołu, to ja najchętniej wracam do ich debiutanckiej płyty i podejrzewam, że tak to wygląda w przypadku większości słuchaczy. Oracular, Spectacular. No, zdecydowana topka, jeśli chodzi o dorobek tego zespołu. Trochę inaczej wygląda to w przypadku Jessie Ware, I Could Get Used to This. To jest jej najnowszy singiel, zapowiedź nowej płyty, pierwszej od 3 lat. W 2020 roku ukazała się płyta What's Your Pleasure, na której to Jessie Ware doskonale poradziła sobie z brzmieniem disco i artystka te rejony muzycznie bardzo skutecznie i w bardzo udany sposób cały czas odwiedza i prezentuje słuchaczom. Zresztą najlepszym dowodem jest wspomniany już singiel I Could Get Used to This. No i przypomnę, to piosenka dnia w Trójce. This is what I know. Step into my secret garden. It's not impossible to bloom and grow, 'cause everyone deserves their flowers. I'll only do it if I wanna. Got you hot under the collar. Red light burning up my aura. Pleasure's just around the corner. I could get used to this. Tonight I'll satisfy my every motive. I could get used to this. Tell me what's on your mind, what you need. Don't have to whisper our fantasies. Baby, ask and you shall receive. You just have to ask nicely. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy za rogiem naprawdę? Czeka lepsze życie, chciałbym bać się naprawdę. Kupałem się w sypie, chcą naciągnąć mnie naprawdę. Nigdy nie żyję. ciebie przestrzeń. Na chwilę się oderwę, jestem cię. W nocy łatwo gubię się, czekam na kolejny dzień. Chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cię. W nocy łatwo gubię się, czekam na kolejny dzień. Chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Prawdę. Nigdy nią nie żyłem, ciągle poza stadem. Chcę oderwać się na siłę, sam kreuję sobie światem. Kocham wyobraźnię, kocham pisać te piosenki. Mimo że zgubiłem adresatkę, piszę do postaci nierealnej. Jak ja sam, same jak ja, tak samo nieudany. Ona zna ten stan, mimo że jej nie tłumaczę. Ona pragnie też się wyrwać jak najdalej. Jestem cię, w nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cię. W nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień. Chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Pojawiają się fantomowe bóle zapomnianych miejsc. Ciągle gonię cię, jak wskazówki gonią dzień. W równoległych korytarzach się jesteś jakim wspomnieniem. Noc jest moim manifestem, chociaż chwilę sam bez ciebie. Nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Lecę, powiedz, lecę, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. Czyli Piotr Rogucki, przemykają nocami niczym cień, ale kolejna artystka i bohaterka naszego cyklu Z czystym sumieniem w tym momencie ma niewiele wspólnego z byciem cieniem, bo ona prezentuje swoją twórczość w najlepszym wydaniu. Z czystym sumieniem. Czyli nasze polecenia w Tu Myśliwiecka 357, a bohaterką dzisiejszego Z czystym sumieniem jest Kim Gordon. Mam takie poczucie, że słuchaczom i słuchaczkom programu trzeciego tej artystki specjalnie przedstawiać nie trzeba. Współzałożycielka postpunkowej grupy Sonic Youth, producentka, ale do tego też pisarka, aktorka, no i osoba, która bardzo mocno związana jest z modą. Jak powiedziała Kim Gordon w jednym z najnowszych wywiadów, ona od dziecka, właściwie od początku wiedziała, że chce być artystką, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało. To była ta sfera, która ją najbardziej interesowała i na szczęście życie układa się tak, że nadal może tworzyć i robi to naprawdę w unikatowym stylu. Kim Gordon ogłosiła nową płytę Play Me. Ta płyta ma się ukazać w marcu tego roku. No i przy okazji działań promocyjnych, które zwykle wiążą się z płytą, Kim Gordon pojawiła się w podcaście Questlova, czyli perkusisty i założyciela grupy The Roots. Jeśli lubią Państwo takie naprawdę rasowe, muzyczne rozmowy, no to tego wywiadu, tej rozmowy, bo to nie jest wywiad, po prostu trzeba posłuchać. Godzina, która płynie na opowieściach o tworzeniu, o inspiracjach, ale też na takiej szczerości i prawdzie, która wcale dzisiaj w muzyce nie jest bardzo oczywista. Mam takie poczucie, że podczas tej rozmowy osobowość Kim Gordon nie jest przykryta żadnego rodzaju maskami i chociaż wydawałoby się, że ci artyści pochodzą z różnych światów gatunkowych, to dosyć szybko można odkryć, jak wiele ich łączy, zarówno jeśli chodzi o podejście do dźwięku, ale też kilka takich wspólnych historii, jak chociażby osoby, z którymi mieli okazję pracować w studiu. Posłuchajmy bardzo krótkiego fragmentu tej rozmowy. What is the bravest thing that you think you've ever done? That's a tough one. I guess the bravest thing maybe was deciding to become pregnant and have a baby. It's sort of like a world of unknown. No, wydawałoby się, że to wątek niemuzyczny. Questlove spytał o najodważniejszą rzecz, jaką zrobiła Kim Gordon w swoim życiu. I artystka powiedziała o byciu w ciąży i urodzeniu dziecka. Jak się okazuje, to ma wielki wpływ również na kreatywność, na podejście do tworzenia. I tak się składa, że dzisiaj w Tu Myśliwiecka 357 będę miała okazję rozwinąć jeszcze ten temat z Agą Kiepuszewską, która pojawi się w studiu po 13:30. Not Today to jest singiel, który zapowiada płytę Kim Gordon i jakże ważna informacja dla nas tutaj w Polsce. Artystka ogłosiła trasę koncertową i szykują się dwa koncerty w Polsce, we Wrocławiu i w Warszawie 20 i 21 kwietnia dokładnie, więc można sobie tę datę zapisać. To zapowiedź trzeciej płyty Kim Gordon, Play Me. Tak jak wspomniałam wcześniej, premiera tej płyty będzie miała miejsce w połowie marca. A na antenie programu trzeciego teraz jeden z najbardziej czarujących głosów 2025, bo to właśnie w tamtym roku ukazała się płyta Olivia Dean. Zapraszamy do reklamy. Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Suszarka Bosch. Pompa ciepła. 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2799 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Mały czy duży? Remont najlepiej wychodzi z Brie Commerce. Do 7 lutego polecamy markę Go On w najlepszych cenach. Na przykład silikon uniwersalny bezbarwny za 9,99 oraz klej do płytek ceramicznych 20 kg tylko 17,99. Odkryj więcej produktów Go On w Twoim Brie Commerce i na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły. Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dyskontowe asy w Netto. Teraz ogórek długi tylko 3,99 za jedną sztukę, aż 35% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 89,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, klasa energetyczna A, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 13.31. Fajny film. Tylko takie poleca Riko Jaźwiński i tylko pod takimi my się podpisujemy. A czwartek w południe to jest bardzo dobra pora, żeby zaplanować wyjście do kina w weekend. Co tym razem znajdzie się na liście filmów do obejrzenia? Wśród premier ostatniego tygodnia warto zwrócić uwagę na zrealizowany na Bałkanach, zresztą międzynarodowymi siłami twórczymi, film Dobry wieczór, dobry dzień. Żeby być precyzyjnym, to koprodukcja Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Cypru, Kanady, Stanów Zjednoczonych, ale również Polski, reprezentowanej tutaj przez Magdalenę Zimecką i studia produkcyjne Orka. Akcja filmu rozgrywa się w powojennej byłej Jugosławii, a jej głównym bohaterem jest reżyser filmowy i jego partner, bo to też przede wszystkim opowieść o jakże wysokiej cenie wolności i niezależności artystycznej, którą płacą nawet niedawni bohaterowie wojenni. W dodatku to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, choćby z życia wuja autorki. Ten poruszający dramat polityczny nakręciła Iwona Juka, która miała okazję przekonać się osobiście, jak dobrze, ze względu na swój uniwersalny, a nie tylko historyczny kontekst, film odbierany jest w różnych miejscach świata. I na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale też już w Polsce. Jesienią reżyserka prezentowała film na warszawskim festiwalu filmowym, wtedy też miała okazję gościć w Trójce. We like to stress what is happening right now. I think that we are more contemporary than ever. Because almost every time after some war and events all around the world, the same things is happening again. People like are less accepting different. They are more prone to limit other freedoms. So somehow with this war in Ukraine, on the Middle East, like the time is repeating. Echo tego filmu właśnie też rezonuje teraz, nawet w naszych czasach, mimo że mamy XXI wiek, to dalej rezonuje, bo co się dzieje na świecie, prawda? Jest wojna w Ukrainie, jest niezgoda między ludźmi, ludzie też nie lubią różnic i innych ludzi z jakimś innym poglądem, innym tokiem myślenia, także to też ma odzwierciedlenie teraz, mimo że ten film właśnie czasowo, tak naprawdę, no to jest kilkadziesiąt lat temu, ale nadal właśnie, no, borykamy się z tymi problemami jako cywilizacja. Yeah, and during the Oscar campaign, people in New York in LA were approaching to us and they are saying, oh, we are like watching America today. No właśnie, bo film był chorwackim oficjalnym kandydatem do Oscara w ubiegłym roku. Yes, and people from Academy members who watched the film, they were approaching to us and telling us, oh gosh, it's like America today. Because I think that our movie, the theme is personal freedom and artistic freedom as well. And both themes are more actual than ever all around the world. Podczas właśnie tej kampanii całej Oscarowej, Narodowej. Mhm. Film tak naprawdę spotkał się z super, bardzo dobrą reakcją ludzi właśnie w Ameryce, którzy podchodzili do nas później po projekcji i byli bardzo zdziwieni, że mimo, że ten film obrazuje jakieś wydarzenia sprzed wielu, wielu lat, oni widzieli jakieś odzwierciedlenie tego wszystkiego. Jakieś odniesienia do naszej współczesności. Właśnie współczesności. Teraz to się dzieje właśnie w Ameryce, że oglądając ten film, oni to porównywali do tych, co teraz mają miejsce właśnie w Ameryce i byli bardzo zdziwieni, że jest taka korelacja dość silna nawet w tym roku jeszcze teraz. Jako ciekawostkę dodam, że wypowiedzi Iwony Juki tłumaczył Marcin Kolendo, również zaangażowany w postprodukcję filmu realizowaną przez studia produkcyjne Orka. Teraz dramat Dobry wieczór, dobry dzień mogą już zobaczyć widzowie w całej Polsce. Film wszedł na duże ekrany i zapewniam, że na pewno nie będzie to czas stracony. Temat niebezpiecznej i nierównej walki prowadzonej przez jakikolwiek reżim wobec obywateli niestety wciąż w różnych miejscach świata pozostaje aktualny. Riko Jaźwiński, bardzo dziękujemy. No i oczywiście jutro zapraszamy na obszerniejsze opowieści filmowe. Tu Myśliwiecka 357. U nas nie ma nudy, u nas nie ma zastoju. Z kina biegniemy jeszcze nie na koncerty, ale pewnie za jakiś czas na koncerty się udamy. Na razie wystarczy zacisze domowe, wystarczy przestrzeń, która sprzyja wsłuchiwaniu się w muzykę. No i mam nadzieję, że zachęci Państwa ku temu rozmowa z naszą gościnią. Aga Kiepuszewska jest w studiu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że do nas dotarłaś. Mamy kilka wątków, które mam nadzieję, że uda nam się tutaj dzisiaj poruszyć. Po pierwsze, nowa muzyka. To jest najważniejsze. Trochę czasu minęło od twojej ostatniej takiej solowej płyty. Miałaś przestrzeń na w ogóle myślenie muzyką? Muszę przyznać, że właśnie zostanie mamą spowodowało ten zastój. W każdym razie był to twórczy czas, bo przez te 8 ostatnich lat przygotowałam wydawniczo 3 albumy, więc chyba aż tak bardzo się nie nudziłam na tym urlopie macierzyńskim. Więc przychodzę dzisiaj z trzecim singlem, Ulotne, z nowego albumu Cisza wszystkich łąk. To jest album dla wrażliwców, ale myślę, że tacy właśnie są po drugiej stronie radioodbiornika i cieszę się, że mogę tu być. Opowiem może też o płycie dla dzieci z zespołem Piff Paff i też mogę zaprosić na koncert, bo dzisiaj rano dostałam propozycję. O, idealnie. Więc ale kwietniu, po kolei. Co w tobie jako w artystce zmieniło bycie mamą? Myślę, że w ogóle dzięki temu, że jestem mamą, odnalazłam to dziecko zapomniane w sobie. I znowu bawię się muzyką. Nie jest to dla mnie pole do udowadniania czegoś komuś albo sobie. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że no właśnie jakaś taka wolność twórcza się we mnie pojawiła na nowo. No w ogóle chyba zostanie rodzicem to jest jakiś taki nowy etap w życiu, nowe rozdanie. Mój mąż Nikola Kołodziejczyk, który jest autorem aranżacji na ten album, mówi, że no to jest mój trzeci album, ale tak naprawdę on jest taki debiutancki, bo ja jakby urodziłam się na nowo jako ta matka. Ja powiem szczerze, że od dłuższego czasu miałam takie obserwacje co do kobiet tworzących muzykę autorską, że no to jest oczywiście uproszczenie, ale że kobiety, mam wrażenie, że po 30 osiągają jakąś taką dojrzałość, taką samoświadomość, która często powoduje, że ta muzyka staje się naprawdę ich. To znaczy, że pozbywamy się kierowania się tym, czego oczekuje od nas otoczenie, bo jednak większość dziewczyn jest wychowywanych w taki sposób, że bardzo chcemy, żeby się dostosowywały do pewnych norm. I my musimy przejść pewną drogę, żeby też zrozumieć te swoje potrzeby i macierzyństwo paradoksalnie, chociaż wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, to też tak oczyszcza. To znaczy, my się już nie przejmujemy tym, co tak naprawdę nie jest istotne. Tak, i widzimy więcej tego, co jest tu i teraz, takiej rzeczywistości. Jakby to nas uziemia bardzo. Przestajemy tak fruwać w obłokach. Jakby to doświadczenie w ogóle własnego ciała. Ja dużo też mówię i śpiewam na tej płycie o tym doświadczeniu swojego ciała, jak w poprzednim singlu Mój Dom, bo to jest właśnie o ciele. No bo to jest takie bardzo też fizyczne przeżycie zostanie matką. Więc jakby, no tutaj jest wiele wątków. No i te wątki, tak jak wspomniałam wcześniej, podprowadzając trochę rozmową, puściłam rozmowę z tobą, puściłam fragmenty wywiadu z Kim Gordon, która też powiedziała właśnie, że takim najważniejszym jej doświadczeniem było zostanie mamą, że to bardzo wpłynęło na kreatywność. Więc łączy się ta historia. Zróbmy rozwinięcie tej historii za pomocą zagrania muzyki, bo to jest najważniejsze, czyli twój najnowszy singiel Ulotne. Posłuchajmy go razem i zaraz opowiesz nam więcej o kontekstach związanych z tym utworem. Każdą wiosną, jesienią rośnie we mnie błogi zachwyt. Kasztanowe mam kieszenie, słońce błyska złotym światłem, już czerwone. Tak jak trawy i robaki posmakuje soku z brzozy i zapatrzę się na ptaki. Moja miłość do wszystkiego, co ulotne, wciąż wybucha z nowym latem, z każdą No i odpłynęłyśmy trochę przy okazji singla Ulotne. Aga Kiepuszewska cały czas jest z nami w studiu. Wokalistka, kompozytorka, dyrygentka, autorka muzyki, tej, którą słyszeliśmy, chociaż tutaj Nikola chyba, tak? Skomponował ten utwór. Tak, tak. Nikola Kołodziejczyk to jest mój i partner życiowy i muzyczny i poprosiłam go o skomponowanie melodii do tego utworu. Większość piosenek na albumie jest mojego autorstwa, ale tutaj chciałam, żeby on jakoś nakreślił ten... tą muzykę tutaj. Bardzo udane nakreślenie muzyki, powiem w taki sposób dosyć oględny. Czy możesz nam coś więcej powiedzieć, dlaczego ten utwór wybrałaś na trzeci singiel? Ta zima, powiem, jest specyficzna. Dawno nie mieliśmy tyle śniegu. I też jakoś sobie pomyślałam, że warto pocelebrować każdą z pór roku. Ja mieszkam na wsi, więc jakby bardziej mogę doświadczać uroków każdej z pór roku. No i tak sobie pomyślałam, że teraz to będzie dobry moment, żeby powiedzieć o tej cykliczności. Zresztą początek roku też nas jakoś tak wprowadza w ten nastrój, o kolejny rok upłyną, jesteśmy starsi o rok, ale też jakby warto sobie przypomnieć, że no, będziemy mogli się cieszyć kolejną wiosną tego roku i jeszcze dużo przed nami. I o tym chyba jest ta piosenka dla mnie. No i wiosną też ukaże się twoja płyta, prawdopodobnie Cisza Wszystkich Łąk, więc bardzo wiosenny tytuł płyty. No może w maju na urodziny się pojawi. Myślałam, no to łąka w maju to jest najpiękniejsze, jedno z najpiękniejszych zjawisk majowych. Te pola rzepaku, prawda? Chwalcie łąki umajone, jak to się w kościele śpiewa. Tak. No zobaczymy. Tutaj przesuwam tą premierę w związku z jakby procesem wydawniczym, bo jak sami państwo wiecie, wydawnictwo to nie jest zarabialnictwo, więc żeby wydawać, tak, potrzebujemy zgromadzić tutaj jakieś finanse. Też zapraszam państwa do zakupów w przedsprzedaży. Kiedyś modne były te akcje crowdfundingowe, teraz idziemy jako artyści bardziej w przedsprzedaż, więc jest taka szansa. Na mojej stronie agakiepuszewska.pl jest zakładka Kup winyl, ale też można kupić po prostu sobie już dzisiaj na przykład takie wersje Wave'y, które można sobie pobrać i słuchać, bo płyt w wersji CD nie będzie, ale będzie na winylu właśnie i jest w streamingach. No już 3 single ukazały się w streamingach. Tak, wspomniałaś o tym wątku finansowym i zastanawiam się, czy ty jako artystka klasycznie też wykształcona miałaś kiedykolwiek takie dylematy, na jak duże kompromisy muzycznie możesz sobie pozwolić? To znaczy, czy ciągnęło cię do muzyki prostszej, nazwijmy ją, ze względu na no, pewne korzyści, które też z tego płyną? Szczerze mówiąc, no nigdy jakby nie musiałam chyba, może tak to ujmę, jakby rezygnować ze swoich, nie wiem jak to nazwać, może nie standardy, ale tego, co mi w sercu gra, jakby nie musiałam iść na jakieś kompromisy. Zawsze mogłam robić taką muzykę, jaką chcę, ale równolegle parałam się różnymi rzeczami. Na przykład przez 2,5 roku prowadziłam kurs pieczenia chleba na zakwasie. No, także robiłam różne rzeczy w życiu. A to wielu muzyków w ostatnim czasie, mam wrażenie, mówi o tym, że mówiąc wprost, nie da się wyżyć z muzyki, jeżeli chce się być też takim artystą, artystką, która jest jednak wierna swojej stylistyce, tej mniej oczywistej. Mhm. No, chyba tak, ale jakby to procentuje, wydaje mi się, że jakby autentyczność w twórczości jest no bardzo ważna, żeby być przede wszystkim dla siebie wiarygodnym artystą, ale też dla tych, którzy słuchają naszej muzyki, którzy przychodzą na koncerty, no bo to się czuje, że tam nikt nic nie udaje. Tak sobie dzisiaj właśnie myślałam, że w dobie już AI i tak dalej, tej muzyki, którą można wytworzyć tam w parę sekund, że chyba to będzie dla nas najcenniejsze w przyszłości, żeby jednak być dla siebie nawzajem autentycznymi. I takie szczere rozmowy jak dzisiaj tu z tobą, to jest no coś, co ładuje nasze baterie życiowe i tego nam potrzeba. Zdecydowanie. I myślę, że właśnie im więcej będzie AI-owej, sztucznie produkowanej muzyki, tym bardziej będą doceniani prawdziwi artyści. Ale ja, jak już ustawiłam, ustaliłam z wydawczynią, dzisiaj mam bardzo takie optymistyczne podejście też do życia, więc po prostu wierzę, że efekt będzie odwrotny niż wiele osób się obawia. To znaczy prawdziwa sztuka przetrwa, bo po prostu potrzebujemy jej do życia jak tlenu. I tyle. Aga Kiepuszewska jest z nami jeszcze w studiu przez chwilę. Chciałybyśmy Państwu parę rzeczy przekazać. Niektóre tak dosłownie, fizycznie, to znaczy płyty, które ty przyniosłaś ze sobą do studia. Mamy minutkę, żeby to zrobić, więc naprawdę jak w jakimś poważnym programie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy, pod którym można się zaraz to wyprostujemy. Opowiadaj o płytach. Przywiozłam dzisiaj Piff Paff dla różnych dzieci. To jest nowy projekt, który miał premierę w październiku, niedawno. Będziemy koncertować z nim. Na streamingach możecie Państwo znaleźć też te utwory, także w wersji karaoke, gdyby dzieciom się spodobały. Mam moją poprzednią płytę Fala i winyl. To tutaj zostanie dla słuchaczy do rozlosowania. No co, zaproszę jeszcze może na koncert 17 kwietnia pod Warszawą. Na Darzyński Ośrodek Kultury ma takie piękne miejsce, oficyna kultury w Centrum Pałacowo-Parkowym w Młochowie. Także już zapraszam, to jest piątek, 17 kwietnia. Będziemy grać Ciszę Wszystkich Łąk. No i chciałam jeszcze trochę prywaty, bo moja przyjaciółka ma się 50. urodziny, więc dla Marleny wszystkiego najlepszego ode mnie. Na życzenia urodzinowe zawsze znajdziemy czas i miejsce. myśliwiecka@polskieradio.pl. To jest adres mailowy tej audycji, której Państwo teraz słuchają. I proszę pisać z wielką przyjemnością. Rozdamy płyty z autografem od artystki, więc to są rzeczy bardzo unikatowe. Aga Kiepuszewska, dziękuję ci. Zagramy Poza czasem, czyli wcześniejszy singiel, który zapowiada płytę Cisza wszystkich łąk. I z wielką przyjemnością oddamy się procesowi słuchania. Zatrzymać czas, może powie mi ktoś,